Бацькоўскі кут. У край бацькоў у кут свой родны Сцяпан прыехаў раніцой, калі сады і агароды яшчэ свяціліся расой. Напэўна, згледзеў хтось у вішны і абвясціў, што едзе госць, бо сустракаць да весніц выйшлі і лёдзя з вінькам, і Антось, і Анця з гуртам белабрысых, малых сваіх тамашанят, як па ўнаследаваных рысах назваў іх Лёкса бабін брат. А ўсіх паперадзе матуля з хусцінкай слёзы выціраць, а мой сыночак, сэрцам чула, што ты прыедзеш гэты раз. Расцалаваўшыся з усімі, госць зноў да маці падышоў, у вочы глянуў, што расілі і вымаўлялі ўсё без слоў. І сам заморгаў неспадзеўкі і пад руку пяшчотна ўзяў: «Вядзіце ў хату, хлопцы, дзеўкі!» – малечы весела сказаў. У хаце ўбачыў і Мікіту. Сядзеў пры пляшцы за сталом і Тамашову акавіту пускаў па поўнай сакалом. Крыху сумеўся пры Сцяпане: «Я тут авансам наперод». Прагуў нібыта ў апраўданне і пульхным блінам выцер рот. Пагаварыўшы тёпла з маці, з братамі, з лёдзей і раднёй, Сцяпан не стаў тырчэць у хаце, таміцца тлумнай мітуснёй. Каб не ўшчуваць сябе дакорам, рашыў на могілкі схадзіць. У той сасняк, на той пагорак, дзе многа ўжо з іх роду спіць. Яшчэ пра прадзедаў вадзіла дарожка бітая туды, каб разумелі, што радзіма не толькі дом, а і клады. Па просьбе брата лёдзя спрытна зайшла ў гародчык пад акном, букет вяргінь яму настрыгла, што палымнеліся агнём. І ён падаўся за гуменнем цераз аселіцу кусты туды, дзе ў сонечных праменнях сасняк кудлаціўся густым. Сцяпан ішоў няспешным крокам ускрай высокай збажыны. Наўкол стаяў вясёлы строкат, купалле гралі цвыркуны. А што ж замоўклі ўраз? Над полем нястрымны вецер шугануў. Сцяпан спыніўся неспакоем, віхурна рэзкі шквал дыхнуў. Раптоўна моцна пацямнела, патухла далеч перад ім, як азірнуўся, на паўнеба сцяной нясецца буры дым. Пажар кальнула зразу ў сэрца: лясы ці хаты? Штось гарыць. І зразумеў: не дым нясецца, тарфяны пыл сцяной ляціць. Твар ударыла як прыскам, і вочы засціла імглой. Да неба сёмага вятрыска зямлю уздыбіў над зямлёй. Сцяпан стаяў працяты болем, глядзеў бяссільны, хоць заплач, як грозны дух несе над полем сарваны з долаў плодны пласт. Зямля ляціць у небе пылам, ляціць і мчыцца ў далячынь, дзесь ападзе за небасхілам, і не вярнуць яе нічым. За сотні год на гэтым месцы не нарасце яна цяпер, і ўжо ніхто тут не наесца, ні чалавек, ні птах, ні звер. Пясок аголіцца, ды камень, бясплодны мёртвы мінерал. Зямля, твой люд цябе вякамі бярог, любіў. Не памірай, жыві, карміцелька зямліца. Радзі, пладзі, святкуй жніво, і дзень і ноч гатоў маліцца я за здароўе, за тваё. Ды што малітва, тут патрэбен разумны, рупны гаспадар. Каб не ляцеў, не слаўся небам, як дым, жыцця прыродны дар. Калі так весці асушэнне, пустыняй зробіцца разлог. Сцяпан ішоў і суцяшэння для горкіх дум знайсці не мог. Успомніў гутаркі і спрэчкі з меліяратарам адным, не з тым, што сам раўняе рэчкі, а што загад дае другім. Таму ты працу нашу хаеш, кіпеў вучоны інжынер, што па натуры сам архаік і непапраўны старавер. Твая бяда, што ты не здольны пераступіць якісь парог, каб навізну прыняць бязбольна. І мне шкада цябе, даль Бог. Сцяпан на момант прыпыніўся, абвёў паглядам шыр прастор. Эгей, мой кут, як ты змяніўся! Стаў роўны, гладкі, нібы стол. Дзе хмыз скусціўся нізкарослы, ляжаў гібеў гадючы рай, там бульбы цягнуцца барозны, амаль па самы небакрай. Дзе буй гарбеў капыццем збіты, як бубен голы, там наўсцяж бы хвалі мора, ходзіць жыта напорнай сілаю жыцця. Архаік? Я? Ды не, шаноўны. І ты не вер яму, зямля, мне проста вельмі не ўсё роўна, што потым будзе тут. Пасля, пасля мяне, праз 30-40, праз 100 і 1000 гадоў. Ці не дагоніць ганьба сорам і там пакладзенага ў дол? Не вер, што марна ў спрэчку лезу, і не спяшайся асудзіць, маўляў, таварыш ад прагрэсу рашыў цябе адгарадзіць. Ты рвешся ў сонечнае заўтра, каб больш дрыгвою не драмаць, а нейкі скептык-кансерватар разгон твой сіліцца стрымаць. Ну, што ты, родная, не рушу павек жыццём наперакос, але каб жыць, я ведаць мушу, які далей твой будзе лёс. Ніхто так, можа, не жадае, як я, каб гожай ты была, каб як невеста маладая вясновай кветенню цвіла. Таму і гляджу амаль са страхам тваіх улонняў, кроўны сын. Як ты нясешся пылам прахам да неба ўзнятая з нізін. Яшчэ ж я думаю з трывогай, а ці не выветрыцца так з тваёй душы, як торф з аблогаў, уласнай долі вечны знак. Няўжо? Няўжо, змяніўшы воблік, ты гэтак зменішся душой, што гэтых самых змен паводле мне станеш цёткаю чужой? Не, я ў тваёй шчаслівай долі знайшоў свой лёс, і для мяне чужой не будзеш ты ніколі, і ў самай новай навізне. Усё, за што табе пашану складаюць людзі пакрысе, яшчэ мацней цаніць я стану на службе праўдзе і красе. У гэткіх думках непаспешна ён узышоў наверх гары, дзе колісь леглі у побач цесна магілы брата і сястры. Дух перавёўшы, парасторкаў вяргіню слоікі з вадой, і нібы сцень замёр вячорка сам насам з горкаю журбой. Глядзеў на ўпраўленыя ў мармур авалы з воблікамі тых, з кім столькі год з калыскі з малу хадзіў па сцежачках адных, з кім разам рос і гадаваўся, з адной агульнай міскі еў, адною коўдрай накрываўся, адны і тыя ж песні пеў. Сястра Крыстына, Крыся, Крысця была першаначка ў сям'і і ў горад першая калісьці пайшла на хлеб не ад зямлі. Пайшла, каб дома гурт паменшаў хоць на адзін галодны род. Быў не да яду час, быў першы пасляваенны мірны год. Яшчэ ў дварэ іх пуста і гола, зямлянка ў плеснях рызманы і голад, голад, люты голад, як самы страшны след вайны. Той год ваўдовыя Анэлі, суседкі іхняй, дзве дачкі, блізняткі, спухлі, пасінелі і згаслі ў раз, як светлячкі. Вячорка помніў тое ранне, як маці з ім за край сяла, аж за крыжацкае курганне, Крыстыну з дому правяла. Цверчэлі жаўраначкі ўвысі, ад талым дыхала зямля, а маці ўсё ўнушала крысі: «Цярпі, і звыкнешся пасля, старайся быць у дружбе з цёткай, і не пярэч ні ў чым, глядзі. Ну, мы ўжо вернемся са Стёпкам, а ты, дачушачка, ідзі». Крыстыну к сэрцу прыгарнула, абцалавала шчокі, лоб на добры час перажагнула, а слёзы сыпяцца як боб. І горад бедна жыў, а ўсё-ткі меў хлеба кусна едака. Сперша з паўгода крыся ў цёткі за харч глядзела хлапчука. Пасля прыблізна год з паловай, пакуль наелася в адвал, яна ў бальніцы ў сталовай цягала з кашай катафалк. Паднос цягала на калёсах, а катафалкам абазваў прыдумшчык смеху дзядзька Лёкса, калі ў бальніцы пабываў. За дабрыню, што ў вочы біла, за спрыць старанне памагчы, бальніца Крысцю палюбіла, і ўся абслуга і ўрачы. Тады ж якаясьці дакторка, спагаду ўмеючы цаніць, рашыла з Крысцяю вячоркай свайго пляменніка жаніць. Пляменнік гэны Зэлік Лазнер, ужо не надта малады, рабіў цырульнікам пры лазні у тыя бедныя гады. Быў вельмі сціплым чалавекам, нячысты грош не ліп к яму, і цётка Роха недарэкам лічыла зэліка таму. Ён жыў спакутна хворай маці ва ўласным доміку старым. Ці шмат памог там цётчын націск, але сышлася крысця з ім. І 20 год жылі бязбедна з дзіцячай верай у дабро, пакуль хвароба непрыкметна не падтачыла ёй нутро. Сцяпан успомніў, як ён крочыў у дзень расстання за труной, як засцілала ж жалю вочы гарачай ліпкаю імглой. Мароз быў, вейкі ледзянелі, дзень стыў у срэбраным сейве. Адно лісточкі зелянелі на плацці крэпавым яе. Грузавічок на сцёртых колах пад горку браўся ледзьве-ледзь. Хоць ёй не страшны ўжо быў холад. Без слёз не ўстерп было глядзець. Пасля Сцяпану тройчы запар адзін і той жа сніўся сон. Пад гэтай вось сасной разгатай наўзрыд галосіць плача ён. Галосіць ён, а голас нейкі, як незнаёмы, як не свой. А мой лісточак ты драбненькі, а зелянюсенькі ты мой. На гэтым голас абрываўся, як бы стрыманы пры людзях. І всякі раз ён прачынаўся з цяжарам страшным у грудзях. Садзіўся ў ложку ці на лаве, і як малы ў былыя дні ўжо не ў сне, а ў шчырай яве ад плачу тросся ў цішыні. А цераз год не стала і брата, яго найлюбага з братоў. Была такой жахлівай страта, што злёг, вярнуўшыся з кладоў. Ізноў кусон, ізноў пакутны, ізноў не раз сасніў, не два. Ставок за вёскай тёплы, мутны, і ў ім шчаслівая дзятва, і Лёнік, брат, крыху старэйшы, з усімі цешыцца ў вадзе, а ён каменчыкамі жэўжык абстрэл іх з берага вядзе. Вядома, толькі каб спалохаць, ды на бяду зрабіў пралік. Каменчык трапіў брату ў локаць, і ён пачуў нямоцны ўскрык. Магла б услед настаць адплата, а брат не выйшаў із вады, стаіць на водмелі і плача, як храпак, белы і худы. Дагэтуль плача не сціхана у снах ягоных па начах, і гэта мучае Сцяпана і на душу наводзіць страх. Няўжо я мог так правініцца, так нечым скрыўдзіць у бядзе, што іншы мне ён не прысніцца, а толькі плачучы ў вадзе. Няхай бы ён тады пагнаўся, злавіў і добра мне натоўк. Чаму? Чаму навек застаўся неадквітаным гэны доўг? Стаяў вячорка пад сасною і скрушна горка шкадаваў, што рэдка бачыўся з сястрою, гадамі ў брата не бываў. Не з роднай хаты адляцелі іх душы, з клетак гарадскіх. Яны ж абое захацелі, каб тут удол паклалі іх. Сцяпан кінуў вокам далі, бары, палі, лугі, сады. А мелі розум, што абралі на супачын свае клады. Мясціна, слаўная на зайздрасць, сюды не сорам з кірмашу. Ну што ж, вярнуся ў хату зараз, скажу таксама тамашу. Калі памру, абавязкова вязі мяне ў бацькоўскі край. І тут, на могілках вясковых, у родным доле, пахавай. Скажу, у ваш і не пакрыўдзі, не пахавай, браточак, там, куды на свежы насып прыйдзе украсці кветкі п'яны хам. Тут не рабуюць марадзёры слядамі зрошаных магіл. Паклон прынёсшы ў смутку горы, тут не надломваюць вярхінь. Ці не Стафан, каб не змыліцца, прыйшоў з памінкам на пагост, вячоркаў здрыгнуў. На сцяжынцы стары з кійком, валента Дрозд. Ну так, той самы Дрозд валента, сухенькі, згорблены дзядок, што кожны год, як прыйдзе лета, малечу кліча в свой садок і надзяляе ўсіх удоваль духмяна спелай смакатой. Яго ў суровы час нядоля навек зрабіла сіратой. Сынов абодвух лейтэнантаў не дачакаўся дзед з вайны. Ніхто сказаць не можа нават, дзе пахаваныя яны. Старую ў час блакады ў лесе схапілі злыдні, і на здзек за белы свет у рабства звезлі. Там ад пакут і згасла дзесь дачку з грудным яшчэ дзіцяцем. Тут расстралялі ў барку. У тыя ж дні не стала і зяця, склаў галаву на паліку. Адзін застаўся дзед, каб скруху гадамі нянчыць пад страхой. Сватоў і свацяў не паслухаў, сказаў: «Як-небудь сам сабой». Степан узрадваўся старому, як згадцы светлай у жыцці. Прыйшоў, наведаўшыся дому, сюды не можна не прыйсці. Так, так, не можна, род звядзецца, калі магіл не шанаваць. Стары падняў з травы вядзерца: «А я во з хварбай маляваць». «Дачку ж маю ты знаў, Мальвіну?» «З дзіцяткам тут, іх вечны сон. Вось і прыходжу на магілу, унь, агарожа між сасон». Степан зазначыў: «Так маліцца ідуць у храм дзяды ў гадах, у чыстых чорных нагавіцах, у чаравіках, на шнурках, кашуля сіняя на выпуск і паясок на жываце». «Што ж, не карэння драць на выспу. А як вы, дядька, жывяце?» «Пакуль што Бога не турбую, жыву, магілу вагляджу, прыйду, дзе трохі пахварбую, паправлю, кветкі пасаджу. Прасілі ў дом перастарэлых. А што ў тым доме мне рабіць? Сярод такіх, як сам згрыбелых. За што там вока зачапіць? Я ж тут яшчэ прыдзеля нават. Вяроўкі вю пляту кашы. Які б не быў для рук занятак, усё ж палёгка для душы. От заадно перажываю, гнятуся думкаю адной. Што калі дойдзе ўжо да краю, дам людзям клопату сабой. Сцяпан з Валентам развітаўся і з пачуццём якойсь віны зноў па сцяжынцы ўніз падаўся ў скрай той самай збажыны. Зноў гралі конікі, што сілы, ды ён не чуў. Быў повен дум. Чаго мы ходзім на магілы? Што нас вядзе пад сосен шум? Ці жаль? Ці страх? Ці проста звычай, ці неўсвядомлены абрад? Ці нейкай сілай таямнічай жыве ў нас памяць цяжкіх страт? Чаго ідём? Паплакаць горка? Паспавядацца? Клятву даць? Ці, можа, з гэтакіх пагоркаў сваё жыццё нам лепш відаць? Свой шлях у пошуках і ўдачах, у заблуджэннях і грахах? Ці ў гэткі час ясней мы бачым радзімы бацькаўшчыны шлях? Ужо даўно і косці стлелі, зямлёй зрабіліся даўно. А мы ідём у прасвятленні аддаць пашану ўсё адно. А мы ідём і садзім кветкі, і з болем думаем падчас. Ці будуць так нашчадкі, дзеткі, прыходзіць некалі да нас? Чаму ж нам ведаць гэта важна? Таму што ў вечны супакой нам не з жыцця сыходзіць страшна, а з добрай памяці людской. Калі б ды так, калі б ды кожны з маленства думаў, з першых лет, які ці светлы, ці прыгожы, пакіне ў памяці ён след. Дык дзе там? Вучымся з пагардай на сэнс жыцця глядзець не ў цям, што жыць адно тады і варта, калі рабіць дабро людзям, рабі дабро. Хоць нават коштам апошніх сіл, апошніх мук, і не пытай, каму, завошта, рабі. Без просьбаў і прынук, і не турбуйся сам, ці глуха, закончыш ты свой круг зямны, ці па значэнню і заслугах з аб'явай, доступ да труны. Чаму ж таварыш не наежац, ты не па-людску так жывеш. Што з семярым спажыць належыць, адзін бярэш, грабеш і рвеш. Усё, чым грудзі ты азвончыў, што нахапаў ты за жыццё, усё абсыпецца аднойчы, як з дрэва восенню лісцё, і толькі неба. Глянь сумна на плён нікчэмнай мітусні, якой ты гэтак неразумна ахвяраваў гады і дні. А застанецца што? Маўклівы граніт на нейкай там вярсце. Чаго ж мы ходзім на магілы? Чаго душа баліць не ўстерп? Сцяпан, углыбіўшыся ў думкі, ішоў па сцежцы, нібы ў сне, і не заўважыў, як ляпунькі зноў апынуўся на гумне. Глядзіць Тамаш насустрач раптам, і відаць, ён толькі што з касьбы, упыліўся яшчэ апратка і твар ад поту, аж рабы. Ну, ашчаслівіў ты, брат маці, здароў, Сцяпан. Здароў, Тамаш, са мной не вельмі абдымайся, глядзі, касцюм свой не замаш. А ліха з ім маім касцюмам. Ну, як ты тут, браток, кажы? Убачыш сам, як пагасцюеш, усяк, і хлеб ем, і каржы. Ты што? І сёння на рабоце адгулу нават не прасіў. Грэх пры такой гуляць пагодзе хоць да паўдня, а пакасіў. Дырэктар з просьбай палічыўся б, я сам, ты знаеш, не магу. Сабе сылгаць бы навучыўся, зімой каровам не салгу. Ты бач яго, не можа ўзімку сылгаць каровіным вачам. Прысядзем, можа, на хвілінку, ці ты патрэбен вельмі там? Не я, а ты. Там муліць многім з табой пабачыцца, хадзем. А мы паспеем, пагамонім. Ты ж, мо, прыехаў не на дзень?